أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت سورة الانفطار مكي سورة ترتيب سورة نكي باسي دوات یایم او ترتیب د نزول کې هم بحثی دے دوات یایم پس تسور نازیات نا نازل شہرے مخی صورت سرا ربط پگن و جرے اپا کی کلو اول آجا موکی صورت کی سوال لسمیات کی ویلیو علمت نفسم ما قدم ما آزورت موکی صورت کی سوال لسمیات کی ویلیو علمت نفسم ما آزورت بدی صورت کی پینزم آیات کی ہوئی علمت نفسم ما قدمت و آخرت دی صورت کی پینزم آیات کی ہوئی علمت نفسم ما قدمت و آخرت دویم آجا مخی صورت کی دولس حالات ذکر کریو شپگ حالتا دفنا دا عالم اور شپگ حالتا دا واقع کی دو دا قیامتا دی صورت کی نور سلور حالات ذکر گئی دفنا دا عالم دی صورت کے نور سلور حالتا فنا دا عالم ذکر کئی مکی صورت کے دورس حالات دا قیامت دی صورت کے سلور حالت دا قیامت ذکر کئی درے موجا مکی صورت کے اس بات دا قیامت ہو دی صورت کے میں اس بات دا قیامت تے مکی صورت کے میں اس بات دا قیامت تو دی صورت کے میں اس بات دا قیامت سلورم آجا مخی صورت کے اول کے سورہ تکویری جی شروع کولو فا حالتنے شروع کرے ہو چپاہی سر فنا دا عالم رازی اول دا صورت کے فنا دا عالم ذکر کرے ہو دی صورت کے ہم اور کے آن حالات ذکر کئی باہی صرف فنا دا عالم راضی مخی صورت کے ابتدا کے حالات دفنا دا عالم دی صورت کم اول کے حالات دفنا دا عالم ذکر کئی دیو جنا متصل راڑو انزم ہو جا مخی صورت کے اول سمیات کے لیے ویزا سماو کوشی تت موقع صورت کے یو لسم آیات کی ویلیو وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ دی صورت کے اول آیات کی ویلیو اِذَا السَّمَاءُ انفطرت دی صورت کے اول آیات کی ویلیو اِذَا السَّمَاءُ انفطرت امتیازات تا صورت ہو دا صورت ممتاز دے پا اول آیات اِذَا السَّمَاءُ انفطرت پا دویم آیات وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت فآتم آیان فی ای صورت ما شاء رکبک ونولسم آیان باندی یوم لا تملکو نفس لنفس شیئا او پس پار سمات باندې و ما هم نا بغایبین خلاصہ سورته سورته الانفطار کې نا خلاصہ ما سبق لا سورته کې نفی د شفاعت قهری کوي او فنا د عالم سلور حالات ذکر کوي د فنا د عالم سلور حالات ذکر کوي ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت کلت اسمان اوچوی دفنا العالم حالا ذکر کی اذا السماء انفطرت کلت اسمان اوچوی و اذا الكواکب انتصرت او کلت سوری ادھوڑی گی ویل سما ازا سما انفضلن کنچی اسمان اوچوی ویل کواکب انتظرتو کنچی سوری ادھوڑی گی ویل بحارو فجرتو او کنچی دریا بنا لخڑ کریشی یا ختم کریشی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ او کله چې دریابونه لوخړه کړي شي وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ او کله چې مړي بُعْثِرَتْ پټ کړي شي عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ بُعْثِرَتْ نَفْسٌ ما پاگه حالت باننی قدمت چی مخی کڑیو آخرتو قدمت چی مخی کڑیو علمتو پوی بسی نفسن حریو نفسو ما پاگه باننی قدمت چی مخی کڑیو سنی کملو و آخرتو رسوی پریخیو صدقه جاریا زجر یا ایو الانسانو اے انسانو ما غرک سجیدو کا کتالنو بربک الکریم پرب سائدت مندو یا ایو الانسانو اے انسانو ما غرک سجیدو کا کتالنو بربک الکریم پرب سائدت مندو الذي هو رب خلقك چې بنا کړې دې تا نراو وسوا کان برابر کو تا نراو برابر کړې دې تا نراو فاضل کان انسان کې پتا کې فاضل کان نو برابر کړې دې تا نراو سوا کا دل کې یو معنا عدل برابر والی ته وایي یو معنا دا فادنکا نبرابر کرے دیتا نراؤں یا فادنکا انصاف کرے پتا کے عدل برابری تم ہوئی وهم بربهم یعدلون رب سر رہی برابر والے کئی شلم اس بارکی اللذی رب حاضاتے خلقا کاشی پینا کرے دیتا نراؤں وسوا کاؤں نبرابر کرے دیتا نراؤں فادن کنی صاحب کنی پتا کے یا برابر کنی دیتا لنو فی ای صورت ما شاء رکمکو فی ای صورت پسا خیصا شکل کی ما شاء حاچ خیصوا رکمکو جو کنی دیتا لنو سمرا خیصا شکل کی جو کنی دیتا لنو کلا ارگز داسن نو سنگ چه ده گمان کئی کلا نن داسن سنگ چه گمان کئی انسان بل تو کذبونو بلکه درو جنتیا کوئی تانسو بیتینی پر قیامتو و اینا لیکم لحافظینو آمیشا کابتاس بانی لحافظینو حفاظت کون کی فرشتے کی کرامن کاتبین کرامن کاتبین او عزت من لکن کلی دامل سانسو سوری رات کم یول سمیات کیویلیو چی انسان دتا دبانی اللہ فرشتے مکرر کری دی او دتا حفاظت کئی یول سمیات پارا سوری رات آت گیارا لَهُ مُعْقِمَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَهُ مُعْقِمَاتٌ دِنسان لَرَا رَاتٌ كِي فَلِسِنِي وَبَلْفَسِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مُقِرَدْنَوْ وَمِنْ خَلْفِهِ يَرْتُدَدْنَوْ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ حفاظت کئی در انسان من امر اللہ حکم نا اللہ در حفاظت کئی یا فضونہو من امر اللہ من پمانا نبی بی امر اللہ یا فضونہو حفاظت کئی لنا من امر اللہ حکم نا اللہ اللہ پہ فرشتے مکر کی داریں گے سورہ زخرف کے آیت نمبر اسی کی ہوئی دا عمل لکی دا انسان فرشتے مقرر سوی دی آمیان سب گناو انا لا نسمو سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیم یکتبون بلا و رسولنا بیشکا منگا اور دا دی جرگی و رسولنا ملیکی زمگاو ورسے زمگن دیم دی سرائی اکتبون لکی دیم دی عمل لکی نلتم وی انا لیکم لحافظوینا یقنان پتا سباننے خام خائفانت کن کی فرسے دی کرامن کاتبین عزت من لکن کی عمل ساسو لرا یا لمنا پی جنی دی پوئی گی دی ما پابانی تفالون چکوی تاسو تاسو چې عمل کوي دای په باندې پويږي یا لمونا پويږي دای ما په باندې تبالون چې کوي تاسو ان الامرار به ځک نه کان لبي نایمن قام قاف خوشالو کې وای نعمت نو کې وای ان الامرار به ځک نه کان چې نه لبي نایمن قام قاف نعمت نو کې وای خوشالو کې وای وَإِنَّ الْفُجَّارَ بِشَكَ بَدْكَارَوْا لَفِي جَحِيمٍ خَوَخَ بَجَهَنَّمْ كِمَئِ يَسْلَوْنَهَاوْا دَنَّ وَشِلِي جَهَنَّمْ تَوْا يَوْمَ الدِّينِ فَرَدَ قِحْمَتَوْا وَمَا هُمْ عَنِدِدَ جَهَنَّمِيَانْ عَنْهَادَرِ جَهَنَّمْنَا بِغَائِبِينَ غِلَى الزَّرَا بِغَائِبِينَ پٹی دن کی وما ادنا کون سجی پوئی کتا لراؤ نبی رشفات قہری وما ادنا کون سجی پوئی کتا لراؤ ما یوم الدین سنا ورد بدلے سم ما ادنا کون بیا سجی پوئی کتا لراؤ ما یوم الدین سنا ورد قیامتا یا مہا ورد لا تملکو چی واقدار بنی لا تملکو واقدار بنی نفسنی سیو نفسی سیو نیکو کر نفسو لنفسن بدکر نفس لرن شیعن زربرو والعمر یوم ایزل اللہ والعمر او حکم فی صلا یوم ایزن پر عورت بانی للہ خاص اللہ لربوی والعمر یوم ایزن للہ او فی صلا پر عورت بانی خاص اللہ لربوی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المتوففین مکی سورت تے ترتیب دے سورتوں کے تریاسی دریاتی ہم اور ترتیب دنزول کے 86 بغتیم پس دا سورة العنکبوت ناو نازل شعره محکی سورة سرار ربطو محکی سورة کے اس بار دا قیامتو او زجر ورکولو او دا مجرمان حالت ذکر کولو محکی سورة کے اس بار دا قیامتو او حال دا مجرمانو زجر ورکول مجرمانو تا بدی صورت کیم اس بات دا قیامت کئی او حالت دا مجرمان ذکر کئی دی صورت کیم حالت او اس بات دا قیامت کئی او حالت دا مجرمان بیانی دوی موجا مخی صورت کی نرل سمیات کیوئے لیو نبید شفاعت قہری کولا مخی صورت کی نبید شفاعت قہری یوم لا تملک نفس لنفس شیئا پدی صورت کی زجر ورکی او ترغیب ورکی اعمال صالحہ تا دی صورت کی ترغیب ورکی اعمال صالحہ تا شاکرت نتیارے ورکی درہم آجا محکی صورت کی لسمیہ کیولی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ تاسبان حفاظت کو ان کی فرشتی دی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ نو پدی صورت کے متوففین کیوئی چی آلی کل چی فرشتی ہے کئی نو آبا نتیجو گر دی یا با اللی جینتا اللہ سے یا سی جینتا فرشتی چکم لکل کئی نو آبا یا با اللیین تلاشی ویا با سی جینتا انہا لبرار لفی نعیم او بدکار چی نوانا او جہنم تلاشی سلورم او جا مخی صورت کی نحم آیات کے لیو کلا بل تکذبو نبی الدین مخی صورت کی نحم آیات کے لیو کلا بل تکذبو نبی الدین تاسو با قیامت بانے درو دنسیا کوئی دی صورت کے دولستم آیات کوئی وما یکذبو بیه الا کل موتد نسیم تکذیب نکی با قیامت ہو مگر ہاری او گناہنگار دی صورت کوئی دولستم آیات وما یکذبو بیه الا کل موتد نسیم پنزم آو جاؤ موکی صورت کے جالسم آیا کیوئے لیو ان الابرار لفی نعیم موکی صورت کیوئے لیو ان الابرار لفی نعیم نیکان تیری دابا و جنت کیوئے موکی صورت کیوئے لیو ان الابرار لفی نعیم دی صورت کے دویشتم آیات کیوئی ان الابرار لفی نعیم ان الابرار لفی نعیم مخی صورت کی مویلیو دیالسم آیات کی ان الابرار لفی نعیم او دی صورت کی دویشتم آیات کیوئی ان الابرار لفی نعیم نیکان با و نعمتنو کی بئی پا جنتنو کی بئی علی لرائی کی انظرون پا تختنو بانی با یول تبگوری ناس پی مخام خواؤ امتیازات دا صورتو نا صورت ممتاز دے متوففین فاول حیات ویلو للمتوففین دانگی دا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 14 کلا بل رانا لا قلوبهم ما کانو یکتبون دانگی دا صورت ممتاز دے پا آیت 18 کلا ان کتاب الابرار لفی علیین دانگی دا صورت ممتاز دے فاتم آیات باندے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین دانگی دا صورت ممتاز دے فایت نمبر 21 یشہد المقربون دا صورت ممتاز دے فایت 21 یشہد المقربون دانگی دا صورت ممتاز دے فایت 25 یسقون من رحیق مختوم دانگی دا سورت ممتاز پایت 27 ویشتم و مزاج ہو من تسلیم خلاصر سورتو سورت ترقی را پا ما سبقا ترغیب ورکی الالعامال صالحا نیکو آمال را ترغیب ورکی انسان قیامت را نزدیشو تیاریو کا قیامت تا سباب قیامت کی بیار سوچ کے زجر ورکی رٹنا مورزین اتا اسو مفرعی دا قرآن نا آدم کذیبینو ناغی نخی بیانی منون کو تبیشارت ورکی آنم منون کو تتخویف یر ورکی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین حلاکت للمطففین کم تولک انکو لرا ویل للمطففین حلاکت کم تولک انکو لرا اللذین آکسان اذک تالو کنچے تولکی دیں علن سے من الناس علا پمانا من دے ابن کثیر مانا کہ من الناس لخلقنا یستوفون پراخ لدئی و اذا کادوهم او کلا چه پیمانا اور کئی دئی خلقوتا او وزنوهم نوزن کئی دئی تا وزن کئی دئی لرا یخسرون کم ور کئی خلقو لکم ور کئی او خلقو نزیاد تخلیق شیخ القرآن قیم اللہ وی توڑیری کی یو اندو نوی آغا چی پا روپای بے سیر بے چانست وی سناوی پا اما روپای بانی خرسول چاور دوی کلاو چیت پا سو والی پاکی خرسے نو اندو اتوی مو اتے پا سلا کی خریرہ کئی تول کی بے کمی کولو ازاک تالو آلنا سی اصوفون خلقو نسیالی پوراک لی او چی ورکی نبیا کم ورکی بازار نچی سودا روڑی ریڑی تاو درے گی او سودا کے سبزی اخلے فروٹ اخلے نچی دکاندار تلی نو اول خوی خاص خواہ اخپل مخی لراون کری او آسفا سترا او خو سبزی فروٹ آوائی خلق تا مخامکی ہی نو خلق و آغا صفا لگوری نو آغا ضرور چی جلد آجے سبزی خلق فروٹ خری نو چی آغا توی راکا نو چی آغا بریگی نو مخی تے آغا داغیان آغا سا خراب آئے مخی تے ایسی چکم سا طرفی نو سا طرفی لان لیخی نازر در پر تلکی واتی تلکی واتی و بزر در گتای کی واتی ووٹ ورکی چکور تلاشی آغا اٹول سخائی او چې تلا کې تلی چې تلا کې واځي نو کوم تلا کې چې سودا اچي دا یې اپوډی تي نو لوی وی او کوم چې کانه اچي کوم کې کوم طرف ته ناغا پوډی لړنی نو چې تلا داسیو نه سناوا نو سودا غزم کې په لور رسیږي وګوره وې درانه راځه چې کوټ تراشي وی تلی نو دا کیلو په دې درې پاوي تلا کے کمیں کئی تول کے دا دکاندار آغوا تول کولو نتی چاوست روڑو ازک تالو علا الناس یستوفون پورا بیشتو چوار کول بے نوکات تا بیویز ویتا چیزا کان راوالا ناووی کم یو راوالم نو دبای سبحان اللہ کانم دین پیجنی سبحان اللہ آغا در درون کانی نمو آغا چی بیاوے سپک کانی غصو نوے بیچے کم کانی راوال الحمدللہ کانیم نپی جانے ناو سپک آو درون تا سبحان اللہ الحمدللہ نمونے و تیسو دا دکانداران اخفلے ترکی ری دکاندار کپڑا چی اخلے آغا تا کپڑا ناف کئی نا کپڑا نا سرا کاغی رائے کاغی ٹیٹو رائے کاغی نو آغا آئے کے روک بیا نیمگل درے پاوا آبا کی بیا کمائی گاک بھی بائن نپوئی گی درزیلے چی جامعی یو سے نو چی آجوڑی کنو چی کمی جا کپڑا کم پاتی چی نا بیا ندر کئی اب یاد آغشی دائی جالت آغلا خوچانے کرے چې کومه پاتې یو نیمه چې هغه واپس کی د ایمانداري روزګار کول ډېر ګران کار دی ژوند ته روز صحیح طریقې سره ډېر ګران کار دی دکاندار چې دې پټول کې کمې کوي ویل للمطببین حلاکت کم تول کو ان کو نلاو کم ور کو ان کو نلاو الذین آکسان از اقتالو کلچ پی من اخلی علمنا سید خلقناو من الناس خلقناو یستوفون پر اخلی و از اقالو مکلچ ور کئی نیتاو او وزن وزن کئی نیتا یخترون کم ور کئی او بیا زرگر نتی سرزر اخلی نچی او تولار تا جوڑ کی ننی تنو اخلی او سبای پی بانی بیا خرسے بیا دنا پا تولا کے دنا دری ماسی بیا کٹ کئی وی دا کٹ تے پکے چی اخلی نو پورا اخلی چی اخلی نو کٹ کئی دنا او جتال در کئی نو کامی در کی ایز اقتالو کلا چی پی من اخلی علن ناس اخل کناو یستوبون پورا اقلی رئی و ایز اقالو ما زمگی عمر کرو اگر زرگریز دکا ما دیتا پوسو کوئی حرد میدی که خوکت اڈی را و یا چی ایمانداری سے رکار که چغلانه که بیا پکی کٹ نیستا ذکر تولا چی جوڑی نو یا پسلوڑ سو یا پینزه سو بانده تولا جوڑی سونا ندهی بکی یا بکی ملاوٹو کی خرابا سونا پکی واچی آیا کم بیاور کی صحیح معاملہ چی دانو دا دیر گران کرده حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سڑی دا فلانے سڑی دیر خسرے لی و تیر لین دین دیو سر آغلے دی وینا جاو چی لین دین دیو سر راشن بیاور پتو لگی جدا خسرے دیو کنا کله لین دین ناش بیا را خسری تو با دبت بیا پتا لگی و ایزا کالو موکنا چی پیمانا کئی را خلقنا او وزن همیا وزن کئی نیتا یخسرون کم ور کئی علا خبردار یا زنو یقین کئی اولائی کانا کسان زن پمان یقین علا یا زنو اولائی کاؤ گمان کئی دا کسان انہم مباسون یقین اندیو پور تکڑے سی لیام نازیم اور ادیل ویتاؤ علا یا زنو اولائی کاؤ آیا یقین کئی دا کسان انہم مبوسون یقین دیبا پورتا کولے سی دیبا پورتا کنے سی لیام نازیم رجل ویتاؤ یام آرد یقوم الناسو شمدرگی خلقا لرب العالمین رب دا مخلوقات اتاؤ کل آرگیزا سنداؤ ان کتابا فجاری یقیناً لکھتا بدکارو لفی نائیم خام خاو لفی سجین ان کتاب الفجار لفی سجین یقیناً لکھتا بدکارو خام خاو جیل کے لئے سجینو آجیل کے بندے کے وما ادراکاو سجی پوی کو تالراو ما سجین سنیسی جینو کتابا مرقوم لکھ دے لکھ لیتے ویلو یوم اندل المکذبین حلاکت پدون اسبانی درو جن کو لراؤ اللذین آہا کسان یو کذبونا چی درو جن کیا کہیں دیں بیام الدین پر از قیامت وما یو کذبو بیہی او تقزیم نکی پا قیامت باننی الا کل موتدن اسیم مگر ہر یو موتدن دادنا تیری دنکے اسیم کنانگاراو اذا تطلع علیه آیاتنا کلا چلتے تھی پدباننی آیاتنا زمگاو قالا نوائی دی اساتر اولین تیسیر پا خوانو دی اساطير الاولين کسی لفقوانو دی کلاو ارگیدا سنلاو بل رانا لا قلوبیم بلکہ زنگ را حسنے پزرو دلی باننے ما حق عمل کانو یکسیبون چلی کولاو دید عمل دو جنا دید پزرو بانی زنگ را غلی ری کلا ارگیدا سنلاو انہم یکنن دی عن ربیہم دا ملاقات ترمد دیناو عن ربیہم دا ملاقات ترمد دینا یوم ایزن ودوران بانی لما حجوبون خامقا پپردک بکڑیسی دا دیدار دا ربنا سم انہم بیا بیشک دی لسال الجحیم خامقا دنکی دنکی بی جنمتاو ثم يقال بأبوه لذي هذا الذي داد حوازي كنتم به تكذبون تاسو پده بانه درو جنتيا كونكي وي كلا ارغزا سننو إن كتاب الأبرار يقنا عمل نامت لكانو لفي علیين خامخا پوچت مقام كبوي مکی وم آیات کیوئی کالا ان کتاب الفجار لفیس جن ہرگز داسن یقین لکو امن نامد بدکار لفیس جن خام خاپ جیل کیوئی دوست وئی کالا ہرگز داسن ان کتاب الابرار یقین امن نامد نکانو لفی علیین خام خواب اونچت مقام کی بئی وما ادراک انسجی پوئی کتا لنا ما علی انسر اونچت مقام کتاب لکھ دے امن نامدا مرقوم لکھ لی سے مرقوم لکھ لی سے درخواست کی لکی نو دیتا افتاوتو لکی المرقوم پا دی تاریخ باندہ لکھ لی سے کتاب مرقوم لکھ دے مرقوم لکھ لیتے یشہد المقربون یشہد آزر بسی دیتا المقربون نزدکان دا اللہ ان الابرار بیشک نیکان لفی نائم خامخا پخشالو کے بھئی پنیمتنو کے بھئی علال ارائکی پاک کرسو باننی پتہ کیا گانو باننی ينظرون بوري بيومنتاو تاريبو بيجاني با في وجوههم تاريبو بيجاني با تاو في وجوههم فمخنو دريكي نظرة تازقي نعيم دخوش علي يسقونا سكول مشيف ديباني من رحيط الناس شراب خالصناو مخطو من مهر والسوناو ختامو مہر دا غیبا مسک دا مسکو بئی وفی ذالکا آدے خوش آلے دفاراو فلیتنا فزل متنافسون شوق دے و ساتھی شوق ساتھ ان کی وفی ذالکا فدے خوش آلے کیا دے خوش آلے دفاراو فلیتنا فزل متنافسون فشوق دے و ساتھی شوق ساتھ ان کی ومزاجوہو او گڑن داغے من تسنیم دا تسنیم چنین بئی تسنیم دا چنینم دے عینن چنہ بئی اشربو بیہاو مڑی کی باپ دے باننے مقربون نزدے کانو اشربو بیہاو عینن چنہ بئی اشربو بیہال مقربون مڑے گی باپ دے بانی نزے کان دا اللہ وینن چینہ بوئی یشرب بیال وینن چینہ بوئی یشرب بیال مقربون مڑے گی باپ دے بانی نزے کان دا اللہ زجرون ان الذين بشكها كسان اجرهم مجرمان كانوا قدي من الذين دا كسان پوری امنو چ مومنان یزحکون خندیدون کی و ایزا مرو کلا چه تیری دلبا مومنان بهم پده کافرانو باننی یتغامدون اروز استر کے بے وحلے مومنان پوری بے اشارے کو رٹو کے بے کولے یہ کافرانو و ایزا قلبو او کلما چه تلندئی الى اهلهم فلقرنوا تعف الاهل تعو انقلبوا نتل المدين فقهين فمستعباني فقهين تكبر كونكي وإذا رأوهم او کلاجن دلبا دايد موهدين نراو وإذا رأوهم او کلاجن دلبا دايد موهدين نراو وإذا رأوهم او کلمات يولدل دی کافرانو مومنانو لراو و ازارا اوهم او کلما چلیدل کافرانو مومنانو لراو قالو ایل بدئی انہا اولائی یقنن دا کسان لزعالون خامقا گمراہان دی وما ارسلو انو لگلی منگاو دابتکار علیم پدی مومنانو باننی حافظین نگہبانو یا رئی اُلٹا مانا وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ وَمَا اُرْسِلُوا نُلِقْلِسِوِي دَا مُؤْمِنَانَ عَلَيْهِمْ پُرِ کَافِرَانُ بَانِ حَافِذِن نِگَحْبَانَو فَلْيَوْمَا فَسْنَنْ رَذِيمْ فَلْيَوْمَا الَّذِينَو فَسْنَنْ وَذِيَا قَسَان آمُنُوا چِ مُؤْمِنَانِ ایمان اوڑے من الکفار کافرانو پورے یزحکون خندیدن کی بئی علال ارائکے پتختن باننی پکرسو باننی یزدرون گوری بدئی یا بلتا حل سویم الکفارو حل پمانا نقدو پتاکی صحبت دور کریسو آو کافرانو تاو پتاکی صحبت دور کریسو آو کافرانو تاو ما داغ عمل کانو چودئی افالو جے کولو بے حل سوئی بل کفارو تاکی سرا بدلو تیسو کافرانو تاو ما کانو یفالو داغ عمل سرے کولو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانشقاق مکی سورت تے ترتیب در سورتنو کے چورستی سلور آتیائی مو او ترتیب در نزول کی تریاستی دری آتیائیم پس تا صورت الانفتار نا نازل شہرے مخی صورت سلام ربطو آپ اگر وجودے مخی صورت کے متوففین کے دناکار خلق مثال پیس کو مخی صورت کے دناکار خلق مثال پیش کو پدی صورت کے وہی انکا قادحن فگم آیات کی یا ایو الانسان انکا قادحن الی ربک قدحن فملاقی دی صورت کے دنیکان دا نیکو قانون ترغیب اور کئی موقع صورت کے دناکار کارونو بیانو کو دی صورت کے ترغیب اور کئی نیکو اعمال ہوتا دوے موجہ موقع صورت کے متوففین کے ویلیو چی تاسو بدستو ہیلی پوج باندی دی خپل مقامات ستنے سے اتلے دین ونہ سے ہوتے نو پدی صورت کی ہوئی نو لسم آیات کے لَتَرْكَبُنَّا طَبَقًا عَن طَبَقٍ خامخا لاغ وسیتاسو نیو حالت نبل حالت تا موقع سورے متوففین کی ہوئی جتاسو بدستو ہلے پوجا دخپل مقامات ننے سے ہوتے نبری صورت کی ہوئی کہ نیو حالت نبا بل حالت تلار چاہی لترکبنا طبقا عن طبقین دریم اوجا مکی صورت کی اثبات دا قیامتو دی صورت کی اثبات دا قیامت کی بترقی دی صورت کی اثبات دا قیامت تے بترقی سلورم اوجا مکی صورت کی نفرت دا اعمال سیئا نفرت او دناکار اعمالنا مکی صورت کی نفرت او دناکار اعمالنا دی صورت کی ترغیب اعمال صالحہ ہوتا دی صورت کی ترغیب اور کئی اعمال صالحہ ہوتا نیک عمل تفینز موجا مکی صورت متوففین کی ترغیب او نیک اعمال ہوتا دی صورت کی ترغیب دے عقیدے تا مکی صورت کی ترغیب الی الاعمال الصالحہ دی صورت کی ترغیب اور کئی عقیدے تا امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز دے پسلور میات والقت ما فیہا و تخلط دارنگی دا صورت ممتاز دے پسپگ میات یا ایو الانسان انکا کادہن الی ربکا کدہن فملاقیہ دانگی دا صورت ممتاز دے پنہم آیات وینقلبو الی اہلہ مسرورا دانگی دا صورت ممتاز دے پایت سولا فلا اقسم بالشفق دانگی دا صورت ممتاز دے پنہم لسم آیات لترکبن طبقا عن طبق خلاصہ سره صورت صورت ترقی دا پا ما سبقا دی صورت کے سورہ انشقاق کے بیان دا احوالو دا قیامتو دا قیامت احوال پاکی بیانی اس بات تا قیامت کئی ترغیب اور کئی نیکو اعمال ہوتا او بشارت ورکی منن کتا او لمنکرینو حالات ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت خفی اخروی اذا السماء انشقت کلچ اسمان اچوین وازنت او غال حقیق دین رب بہاو حکم در رب پنتاو و حققت او لائک دین سر غال کے خود لاؤ و حققت او لائک دین کے خود لاؤ و ازال ارض و کلت از مکاو مدت را ونکلی سی را کلی سی و ازال ارض و کلت از مکاو مدت را کرے سی را ورنکڑے سی وعلقت اغور زید از مکاو ما فیہا آتف دیکھری سورت زلزال کی موئی اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا ابو جو نبرو باسی نالاوی وعلقت اغور زید نازمکا ما پیہا آج پڑی کری و تخلطا خالی بچی نازمکا و آزنتا آغارو کینی نازمکا لرب بیہا حکم در اقفلتا و حقتا لائک دنیزم کی سرا سارکی غدلا و حقتا آلائک دنیزم کی سرا غارکی غدلا یا ایو الانسانو اے انسانو انکا کاندے ہونیا کنن تسلن کے الا ربکا رب ساتاو کدہن پتللو سالاو یا کاندے ہون انکا کاندے ہونیا کنن تمشقت کون کے کوشیس کون کے الا ربکا لن کے رب پلتا کدہن پکوشیس سالاو فملاقی ہو نمخامق پسی اللہ سراؤ یا مخامق پسی اقبل من سراؤ بشارت اخروی فاما من پسر تیاوان سوک دیں او تیا چور پر زیدتا کتاب او امن ناما دداؤ بیمینی ہی فخیل اسبان نی فساو فرخان سب نظر نیچی سابون چیت سراؤ حساب ایسیراؤ حساب اساناؤ نیک عمل نیک عمل اتوا امن ناما فخیل اسبان کو لے کی فاما امن فسر چاو سوکنے او تیا چور پر زیدتا کتاب او امن ناما دداؤ بیمینی پخیل آسان نی فصوفا نزد یحاسبو عیسابو شن سر حساب ایسیرا حساب آسان وینقلب عزب دے الہلہ قل مقامتا مسرورا خوشالا خوشالا واما من اوتی کتابو آہر جاں سوکتے چور مکتے جیدتا کتاب امن نامدنا ورا ازہری رسول شانا رسول شاددنا فگسنا سو رسول شاددنا فصوف ادون سبونا رسول شاددنا گسنا پیشینا کیو تیجا سشاتا ناما ناما بغسلات کے واقلی اور شاد بے واقلی زگر واما منو اتیاوان سوکنے او تیا چوکنے سیدتاؤ کتاب او امن ناما دداؤ ولا ازہری رسو شاد دناؤ بغسلات سینہ کے میلاسو تے چاہتا جہنمیان بڑی دی جنتیان بلے گی سورہ اعراف کی تیر سے دی کہ اللہ جہنم لمے دیر خلق پیدا کری دی فَسَوْفَ يَدُونَ سُبُورًا نُزَنَ جِوَارِ مَدَيْ سُبُورًا هَلَا كَتْلَرًا وَيَسْلَى سَعِيرًا عَدَنَ وَجِي جَهَنَّمْ تَعُ إِنَّهُ يَكِنًا دِكَانَ عُدَي فِي أَهْلِهِ فَفَلْقُرْكِ مَسْرُورًا مَسْتًا إِنَّهُ يَكِنًا دِكَانَ زُنَّا دُكُمَانْ قُلُو اللہ یحورا چی پیدا بنکی دلرا یا واپس بنسی دے بلا بی شکاؤ ان ربوں بی شکرم دداؤ کان دے بی پدبنی بسیرا لدن کے احوال قیامت فلا فسنرنا سے سنگ چکمان کے انسان اکتم و شاید کو مزاؤ بے سبقی ارزم وقت مازی کراؤں وقت زیڑی واللیلے او شاہد دشپاؤں وما وسقاؤں او آج جمکی ٹول خلقا دشپی ٹول خلق را جمکی جس پر جی ٹول خلق قرون لرزی واللیلے او شاہد وما وسقاؤں آج را جمکی ٹول خلقاؤں والقمر شاهد دسپوگمائی تاب حالت بانے والقمر اور شاهد دسپوگمائی اذا تساقا کلچ کامل جی لترکبن خامقالا بسیطان سو طبقن دیو حالت یو حالت تاو ان طبقن دبل حالتنا فما لهم زجر وما لهم پس نبوی دیل رفا فما لهم پس دی دیل را لا یؤمنون ایمان نروڑی دیل و ازا قرآ لیهم او کلا چلتے شوپ دیبانی القرآن قرآن و ازا قرآ لیهم القرآن او کلا چلتے شوپ دیبانی قرآن لا یجدون دیبا سجدن کولاو لا یجدون حاصل مانا دیما تابداری نکونا دا اللہ و ایزا قرآن قلب چلتے سوالیم القرآن دیما امی قرآن لا یجدون دیما تابداری نکونا بل اللذین کفرون بلکی آکسان چی کافرانی یکذبون تکذیب کئی پا قیامت باننی درو جن کیا گئی پا قیامت واللہ آلہ آلہ خفوئے نے بما پابا نیو اونا یونا جد دی پاکدو کری یا آج جمع کبی دی واللہ آلم آلہ خبوئے دی بما پابنی یونا جد دی جمع کئی پسنو کے فبشرم بیعذاب علیم تخیف اخروی فبشرم فزیرا کا دیتا بیعذاب علیم فعذاب دردنا کاؤ نو زیر ہو آگے تو چاہا خبر بھی خوش خبری بھی خبر بھی عادت ہوئی پا عذاب پانے زیر ورکا فبانسرم بیعذاب علیم او فبانسرم سیغر عمر دا حکم کے اللہ فبانسرم وزیر ورکا دیتا بیعذاب علیم عذاب دردنا کاؤ اور زیر میں دربان نیوے جانم تبزے اللہ دون زلی لگئی رسوا کئیے لیکن اس طریق پور خندہ کئی بلو وہی زیر میں دربان نیمور دے ملاسوا زیر میں دربان تفیل سوئے زیر میں دربان نیزوے دے ملسو دار پور خندہ کول دی زلی لکول لی اللہ وہی زلی لے کا فبانسرم بیعذاب علیم زیر میں دربان نی جانم تبزے مبارک جا جہنمی مبارک جا جہنم تبزی فبشرم بعذاب علیم وزیرہ کلیتا فعذاب دردناکاؤ اللہ نزیر استسام القتیب لیکن آکسان آمنو چی مومن اندی ایمان روڑے لے وامل الصالحات آعمل کرنے کاؤ دسنت مطابقاؤ لهم سرد اندرا عجر عجر بدلا غیر ممون نخزم جنکی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البروج مکی سورت تے ترتیب در سورتنو کے پچاسی پینزا آتی آیم ترتیب در سورتنو کے پینزا آتی آیم اور نزول کے ستائیس ویشتم پس سورت الشمس نا نازل شہرے مکی سورت سرا ربط سورہ انشقاق کے مکی سورت کے ترغیب و عقیدے تھا مکی سورت کے ترغیب و اصل عقیدے تھا سورہ بروج کے دا صحیح اور دا غلط عقیدے دا غلط اور دا صحیح طریقے فرق کئی دی سورت کے دا صحیح و دا غلط عقیدے فرق کئی دے مواجا مکی سورہ انشقاق کے اس بات دا قیامت ہو پاد اللہ عقلیو مکی سورت کے اس بات دا قیامت ہو پدلیل و عقلیو سلام پدی سورت کی بروج کے آغ مضامین ذکر کئی پدی سورت کی سورہ بروج کے ہم آغا مضامین ذکر کئی توحید رسالت صداقت الکتاب او اس بات دا قیامت ہو موقع صورت کے اس بات دا قیامت ہو او دلیل اقلیو دی صورت کے ہم اس بات دا قیامت کئی درے موجہ موقع صورت کے آخر کے موقع صورت کے آخر کے ترغیب ہو دنیاوی او اخروی موقعی صورت کے ترغیب و آخر کے دی صورت کے دعوے تفصیل کئی دی صورت کے دعوے تفصیل کئی سلورم ہو جاؤ موقعی صورت کے او دی صورت کے موقعی صورت کے ویلی والسماء انشقت دی صورت کے ویلی والسماء ذات البروج آسمان مکیم ذکروں کو دا آسمان اول یاد کے والسماء انشقت آدھی صورت کی والسماء ذات البروج پینزم ہو جاؤ مکی صورت کی آج پچیس کے ویلو اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون بدی صورت کے یولسم آیات کی ہوئی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات مؤمنان لبا جنتنا الله ورکی امتیازات تا صورتا نا صورت ممتاز پواقی دا خندقونو قتل اصحاب الاخدود صلو رمیت کیوئی دانگی نا صورت ممتاز پشاہد و مشہود و شاہد و مشہود دانگی نا صورت ممتاز آیت نمبر 15 فین لسم باندی ذو العرش المجید خاون عرشو د بزرگې له خلاصره سورته سورته البروج کې ودي سورته کې نمونه د باطل پرستو خي او دا غي انجام نمونه د باطل پرستو او دا غي انجام چا پرستو دا تکلیفونه رسي ها پرستو د تکلیفونه رسي دا کې دې توحید پوجا د توحید پوجا سورت کی توقیف تے منکرین اللہ پازام دا دنیا و دا آخرت تا بشارت ورکی مومنان اتا او دا سورت تا خلاصہ دا دمک کی سورت دما سبقا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والسماء شاہد اسمان ذات البروج خاوند استورو آن دا برجنو دا استورو والیوم الموعود والیوم الموعود شایده و رضاو موعود شوانکنی شویداو والیوم الموعود شایده و رضاو شوانکنی شویداو وشاید و مشهود وشاید او شاید او پیامبرو گوان پیامبرو و مشهود و مد پیامبرو و شاید و مشهود ریگر مانی دی و شاید و مشهود او شاید پیامبر لیسلام او مد پیامبرو و شاید و مشهود او گوان پیامبر شاید پیامبر و مشهود و رضا قیامتا و شاید و مشهود و شاید نو شاید دا امتا و مشهودا پخوانی امتنا و شاید نو شاید دا امتا و مشهودا رضا قیامتا و شاید نو شاید عیسیٰ علیہ السلام و مشهودا امت عیسیٰ علیہ السلام و شاید و مشهودا او شاید دی او گوادی و شاید و مشهود او شاید انبیاء علیہ السلام و مشهود او داغی امتنا و شاید و مشهود او گوادی فرشتے شاید فرشتے او نور خلقا و شاید و مشهود او شاید موجود خلقا و مشهود او و شاید و مشهود او شاید وجود مخلوقا او وجود خالقا لگر ایمانی دی قتلا اصحاب الاخدود قتلا پلانتی سی اصحاب الاخدود آخند کنوالا زا اصحاب الاخدود خند کنوالا قتلا پلانتی سی زا اصحاب الاخدود خندقون والا النار اغور والا ذات الوقود چخاوند لمبو ادرهم کلاشو دی دامسرکان علیہا پلی اوربانی قود الناسا ادرهم کلاشو دامسرکان علیہا پلی اوربانی قود الناسا وهم اغودی علاما وهم او اودی علاما پابانی یبالونا چکوی دی بالمؤمنین پا مؤمنانو بانی شهود حاضراؤ حاضر یعنی خپویا وما نقمو او بتگنی دی منهم در مؤمنانو ناو الا ان مگر دا خبراؤ یومنون چی ایمان دوری دائی باللہ العزیز الحمید فاللہ باننے چی غالب دے سین سین اللہ دی آوازات لہو چی دے اللہ لراؤں ملک السماوات اختیان اسمانون دے والعدد از مکور واللہ اولا فاکرانا کل شئین شہین فارغ سید بننے گوانے حاصر دے زجر ان اللذین بشکہا کسان فتن المؤمنین چی مصیبت کے واتو المؤمنان بدنام اولا گولا پو مؤمنان سرو بننے والمؤمنات یا پو مؤمنان خضو بننے ثم لم یتوب میاتوب و نقل دے فلاؤں پتر دے در عذاب جہنم عذاب دا جہنم ولهم عسنی دیلر عذاب الخریق عذاب سوزن کے بشارتو زیر اور کئی مومنانو تا ان اللذین بشکا کسان آمنو چی مومنان دی وامن الصالحات عمل کڑی ونی کاؤ دسنت مطابقاؤ خاضی بیدائی رحم اللہ ذکر کئی العمل الصالح ما سوا غانشرو نیک عمل آگلے چی شریعت و تنیک عمل ہوئی ان اللذین بشکا کسان آمنو چی مومنان دی وامنو صالحات عمل کڑی ونیکاؤ دسنت مطابقاؤ لہم سنے دیدنا جنات باغناؤ تجری چران بیمین تاتی الانہارو لانے دونو داغینا نہروناؤ ذلك الفوز الكبير دا کامیابی لویانا ذلك الفوز الكبير دا کامیابی لویانا دین لویا کامیابی مکمئی تھی اللہ دا نرزا چھو جنت تلاسی ذلك الفوز الكبير دا کامیابی لویانا انما ترم بکام بیتکا نیول ترم سال شدین خاما خان سختی انہو یکنن دا اللہ ہوا یبدے او دے پیدا کئی اول ذل مخلوقاتا انہو یکنن دا اللہ ہوا دے یبدے او پیدا کئی مخلوقاتا اول ذل ویعین او آفز کئی مخلوقات لنا وہو الغفر الودود او دا اللہ بخن کرے الودود دوسری کون کرے مومنان سارا وہو الغفور او دا اللہ بخن کرے الودود محبت کون کرے دوسری کون کرے مومنان سارا ذلعرش المجید خواند عرش دے مجید دفزر گئے ذلعرش المجید خواند عرش عزت مند فعال کون کرے لما یرید دا غصوچو قواری حل عطا کا آیر اغرے دیتا تا حدیث الجنود خبر دنخ کرو فرعون و سمون دا فرعون و سمودیانو بل اللذین بلکی آکسان کبرو چکا فرعان لی کفر کررے فی تقدیب پدرو دن کیا کنی رب قیامت ناو واللہ اللہ پاکنے میں ورائیم افاد دینا محیط احتکن کے دے بلو قرآن مجید بلکہ قرآن مجید دفتر کے کتاب دے بلو قرآن مجید بلکہ قرآن دادا بزرگ کتاب دے اوکلو انہو لقرآن کریم یقیناً قرآن خامخا دے عزت کتاب دے خامخا عزت من کتاب دے اوکلوئی بلو قرآن مجید بلکہ قرآن دادا بزرگ والا دے فی لوح محفوظ فی لوح محفوظ پاوت تختو حفاظت کلو سوکے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطارق مکی سورت دے ترتیب کے 86 اور ترتیب نزول کے 36 پک دیر سم پس سورۃ البلد نا نازل شوه دي مخکی سورۃ سره ربطو بغن وجودی اولا جا مخی سور بروج کے اس بات دا قیامت و پشواہد ہو مخی اس بات دا قیامت بے شواہد او تخریف دنیاوی او اخروی مخی سورت کے اس بات دا قیامت بے شواہد تخریف دنیاوی او اخروی او بیان او دا بشارت ہو مومنانو نے بشارت اور کولو نوزدی سورت کے سورة طارق کی ہوئی والنسم آیات کے آیت نمبر 17 آخری فمحل الكافرین امحل امرو ایداؤ کافران لمحلت ورکا اسی ایک وقت آئیغا دیکھئی دوی موجہ مخی سورت کے اول آیات کی ویلو وَسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ مخی اول آیات کی ویلو وَسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ دی صورت کی اول آیات کی والسماء والطارق والسماء والطارق دانگی مخی صورت کی دیا لسم آیات کی ویلو آیت نمبر 13 اِنَّهُ هُوَ يَمْدِعُ وَيُعِيدُ اِنَّهُ هُوَ يَمْدِعُ وَيُعِيدُ دی صورت کی دیا لسم آیات کی ویلو آیت نمبر 13 انه لقول فصل دانګ مخکی صورت کې بروز کې ویلو نو له سما کې بل الذين كفروا في تقديم نو له سما کې ویلو بل الذين كفروا في تقديم نو په دې صورت کې وایي انه لقول فصل ان دې صورت کې دیا له سمات کې انه لقول فصل امتیازات د سورې طارق دا صورت ممتاز دی په آیت نمبر 3 ان نجم ساقم بو دا صورت ممتاز دی په پسوګم آیات او خلقم مما عند فق دا صورت ممتاز دی په آیت نمبر 7 یخرج من بین الصلب والترائب دانگی دا صورت ممتاز پا آیت 11 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ او دا صورت ممتاز پا آیت 12 وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ او پا آیت 14 وَمَا هُوَ بِالْهَزْلُ خلاصہ دا صورت طارق دا صورت خلاصہ دا دما سبقا او محلت ورکی کافران تا لون دی اللہ وی محلت ورکا اس بات دا قیامتو او محلت ورکی کافران تا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق والسماء وشاہد اسمان والطارق ورات او دشبیراتن کے سورے وَالطَّارِقِ وَنَشْبِرَةٌ كِي سُورِي وَمَا أَدْرَكَ وَسِسِ بُلْكُ تَعْلَرَوْا مَا الطَّارِقُ سَرِ طَارِقَوْا النَّجْمُ السَّاقِبَ سُورِ زَلِدٌ كَنَي سُورِ چَمَكْدَارُنَي اِن كُلُّ لَمَّا اِن پَمَانَ رَمَا لَمَّا پَمَانَ إِلَّا مَا كُلُّ نَمْسٍ إِلَّا ان کل ناس نشین سیو نفسو ان کل ناس نشین سیو نفسو لما لیہ مگر پدی نفس بانی حافظ نگہ باننے نشین سیو نفسو مگر پدی نفس بانی نگہ باننے فلینظر الانسانو پس ادھی گوری انسان مم خلقو دسسینا پینا کلیسے دے دے خلقا من ما اندہ فقو خلقا پینا کلیسے دے دے من ما اندہ فقندو بوٹو پون کنو یا خرج اوزی دا اوباو من بین سلبی میند شاد اپلارنو وطرائبو او دسینی دا مورنو من بای اخرجو ازی دعبا من بین سلبین شاد افلار نو ترائی پر سینے دمور ناو انہو یکنن دالاو علا رجوئی ہی واپس کلو دا انسان باننی لقادر خواقا قدرت والدین یوم آرازو تو بلا سرائر تی سرگن مسید آزناو سرائر دا سر جوا یوم تو بلا سرائر یوم آرازو تو بلا سرائر تی سرگن مسید آزناو کارا مسید آزناو فما لو فنبوی دلا من قوت طاقت اخلاس دو ولا ناصر اونسو کم دادی وَالسَّمَاءِ وَشَاهِدِ اسْمَان ذَاتِ الرَّجِي خَوَنْدَ بَارَان وَالْعَدِ عَزْمُكَ وَشَاهِدَ عَزْمُكَ ذَاتِ سَوَدَوِي خَوَنْدَ دَشَوْدُو ذَاتِ سَوَدَوِي نَشَوْدُو وَالَو إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ إِنَّهُ يَكِنَنْتَ قُرْآن لَقَوْلٌ فَصْلٌ خَوَقَوِنَا وَازِحَدَو وما هو بالهزل انا دا قران تو قد قالوا انهم يكنن ديدا مشركان يكيدون تدبير كيدي كيدا تدبير دا مرد پیغمبر علیہ السلام واكيد كيدا واكيد الله يزم تدبير قوم كيدا دخلا سولو دا پیغمبر علیہ السلام تدبير دخلا سولو واقید اعظم تدبیر کو ماکیدن تدبیر دخلاسی فمحل الکافرین پس مولت وکا کافرانو تاو فمحل الکافرین پس مولت وکا منکرینو دا قرآن تاو انکار کو ان کی دا قرآن تا کفر وی انکار تا فمحل الکافرین پس مولت وکا منکرینو دا قرآن تاو امهلهم رويدا امهلهم مولتركم زديتا رويدا لغني تولى مولتركا زولى مولتركما ومهل الكافرين فمولتركا منكرين القران تا امهلهم رويدا زمولتركم زديتا لغني بسم الله الرحمن الرحيم سورة الآلاء مکی سورة تے ترتیب در سورة تنو کے ستا سیوہ اتیم اور ترتیب در نزول کے آتمو پس سورة تکویر نا نازل سے رہے مکی سورة سرا ربطو آپ اگر ہو جو دے مکی سورة تارت کی پینزم آیات کے ہوئی فَلْيَنْزِرْ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ انسان دیو بوری نیرسشی نا پیدا دے فَلْيَنْزِرْ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ فَسُلِ بُرِ انسان نیرسشی نا پیدا دے نبدی سورت کی آلہ کے ہوئی سورت الآلہ کے دوے آیات کے ہوئی الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا الذي خلق فسوى دے موجہ مکی صورت کے تاریخ کے اس بات دا قیامت ہو حدی صورت کے دو مضامین ذکر کئی یو مسئلہ توحید ہو اول تزہید من الدنیا درے موجہ مکی صورت کے اس بغم آیات کی ویلو خلق مما اندابق مکی صورت کی پاکم آیات کیولی خلق مما اندابق نبری صورت کی دویم آیات کیولی الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا سالورم ہو جا مکی صورت کی دولتم آیات کیولی وَالْعَدِ ذَاتِ سَوَدَوَئِ وَالْعَدِ ذَاتِ سَوَدَوَئِ نبری صورت کے آلہ کی ہوئی پینزم آیات کے فَجَالَهُ غُسَاءً اَحْوَاؤ دی صورت کے آلہ ہوئی پینزم آیات کی ہوئی آیت نمبر پانچ کے دی صورت کې مخی صورت کې تاریخ کې وي والارض ذات صدوي والارض ذات صدوي مخی صورت کې وي آیت نمبر مبارکه دولسم کې نو دی صورت کې آیت نمبر 5 کې وي پنځم کې وجالو غسان احوا امتیازات تا صورت او دا صورت ممتاز دے و دو مسلو باندی دا صورت ممتاز دے پا دو مسلو اداوی مقابلہ کے دو نعمتو نور کئی یو مسلہ خالق لکل سین و اللہ اللہو ادا مسلو منا چی خالق دار سیزیم او دا مسلو منا چی عالم پار سیزیم نو چی اولا مسلو دیو من اللہ نو سنوق ریوکا فلا تنسا قرآن بر تزدکم او چی دویم مسلو دیو من اللہ نو ونو یانسروکا لیلیو سراو جنت بری آسان بوزما او خلاصه دا صورتو اغام قمده غدا چی دا دو مسلو منا دو نعمتی نبا اللہ در کی یو دا مسلو منا چی خالق دار چی یو اللہ دے نو چی دا مسلو دیو منا اللہ ویز با قرآن فاهم در کم او چی دا مسلو دیو منا عالم کن سین هو اللہ نو ونو یانسیرو کلیل انسلاو جنت تبری آسان بوزم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اسم ربک الاعلا الذي خلق فسوى سب اسم ربک الاعلا سبح پاکی بیان کاؤ سبح پاکی بیان کاؤ یا پاکو گناؤ سب اسم ربک پاکو گنا ذات درستا آلا جلوی دے سب اسم ربک الآلا پاکو گنا ذات درستا جلوی دے الَّذی خلق فسوا الَّذی حق ذاتا خلقات بنا کرد مخلوقاتا فسوا نبرابر کرد فَسَوَّانُ بَرَبَرْ كَرَيْنَي اِنِ خَالِقْ لِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ فِدَا كَوْنْكِ نَا لِوْشِيَ وَاللَّهِ الَّذِي عَبَزَاتَوْا خَلَقَاتِ بِنَا كَرَيْنِ مَخْلُوقَاتَوْا فَسَوَّانُ بَرَبَرْ كَرَيْنِ مَخْلُوقَاتَوْا وَالَّذِي عَبَزَاتَوْا قَدَّرَتْ يَنْدَادَ كَرَيْنِي قَدَّرَ أَنْدَادَ كَرَيْنِي فَهَدَوْا نو کو دل ادادتا طریقہ دا معاشاو ہدایت یاما والنذی او حق ازاداو قدرہ چاندہ دا کلیلے بہداو نو کو دل ادادتا طریقہ دا معاشاو والنذی او حق ازاداو اخرج المرعاو چراو کلیلی چراگاو والنذی او حق ازاداو اخرج المرعا چراو کلی دا چراگاو فجالو پس گرزی دے گیا گانو نراو غصا ان اوچے احوا تک تور فجالو پس گرزی دے گیا گانو نراو غصا ان احوا اوچو یا غصا بوچو احوا تک توراو سنقرئك فلا تنسى اور مسئلہ چلیو من اللہ خالق لکل شئی نهو اللہ داغی بدلہ کی با اللہ سنقرئك فلا تنسى زنیت بیان بکمتا تا قرآن فلا تنسى پس مہیرا دی قرآن لارا سنقرئك فلا تنسى زنیت بیان بکمتا تا قرآن فلا تنسى پس مہیرا قرآن سنو کریو کم فلا تنسا زنی تی بیان بکماتا تا قرآن مہیرا قرآن دادا یہ رولو کتاب کو نا دے حضرت اپوس بار وقت کی گیا دے کی سنقرئك فلا تنسى زن جبان بکماتا تا قرآن فلا تنسى پس ما پریک دا قرآن ما ایرہا قرآن ما پریک دا قرآن او که قرآن نپریکو سورة توحا کیویلو آت 124 کی ومن آردان ذکری فإن له معيشة ضنكا ونازل يوم القيامة أعمى قال رب لما أنزلتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كيف قرآن الله والإير كي كيف هو قرآن قال كذلك أتتك آياتنا وبويا اللهم دارنك راقلو تاتا ياتونا الزمان ونسيتا نصائر كري وقيل لرا تفريقه وقيل لرا وكذلك اليوم تنسا هم دارنك نمنا سريخو تلسيتا سنقرئك فلا تنسا زنك بيان بكم تاتا قرآن ومئرا قرآن مبرق دا قرآن إلا ما شاء الله مگر آجر رسید اللہ الا ما شاء اللہ مگر آجر رسید اللہ انہو یکنند اللہ یعلم الجہر پویدے پکر بانی وما یقفا آج پتھوی یعلم الجہر پویدے پکر بانی وما اوپر پابنی اقفاؤ چپٹوی انسان ونیسرک للیسراؤ ونیسرک او آسان بکمگا تالراؤ للیسراؤ جنتاؤ ونیسرک للیسراؤ او آسان بگوزو تالرا جنتاؤ فذکر پس بنور کا بقرآن بانی ان بات ذکراؤ کہ فائدہ اور کہیں ہوں کہ نوار کہیں آدم ہی فائدہ پر قیاس کا فذکر پس بنو کا بقرآن بننی ان نفات ذکران کہ فائدہ اور کہیں ہوں کہ نوار کہیں فنوار کول فقرآن بننی کہ سوچتے فائدہ دی ہوں کہ نوار خطے والا بیان کا فذکر پس بنو کا بقرآن بننی ان نفات ذکران کہ فائدہ اور کہیں ہوں کہ نوار کہیں فنوار کول سیزا کرو میں اخشاؤ سیزا کرو زنے چی پن با آخری پا قرآن ماننی منو سوکی افجا چیری گی دا اللہ ناو ویتا جنب والعشقاؤ او بیت بچینا قرآن نا بد باختاؤ ویتا جنب والعشقاؤ او بیت بچینا قرآن نا بد باختاؤ لیکن قیامت کی بدے زان تبیا اخفل بدبخت ہوئی لیکن قیامت کی بدے اللہ تبوس کئی سورة مومنون کو رئی آت 105 جتا تا زمان آیاتون ناغلی تاو سرس کرو تقدیر دیکھ رہو علم تکن آیاتی تطلع علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا سقوتنا وکننا قوما ضالین سورة مومنون اتفل سمس بارے اوصل پینزم آیاتا اللہ و دیتا پوز کے قیامت کے علم تکن آیاتی آیانو آیاتونا زمان تطرہ علیکم چلو چیکے للفتا سبان دے وکنتم بہا تو کذبون ویتا سبدے بانے درو جنتیا کونکی قالو آئی بجان نمیان ربنا غلبت علینا سقواتنا وارما زمگا غالبا سیوا پمبانے بدبختی زمگاو وكنا قوم ضالين او ان قوم گمراهان من باندې بدبختی غالب شي هوا ندل توي ويتجنب الاسقى او بيت بچنا قران نا غبد بختاو الذي غبد بختاو يزل النار الكبرى جدن وجع اور لتاو ثم لا يموت بها نمري فيها بنيك ولا يحيا انبجن نكيگي نسره خويا مريا جنني نبمريو نبجن نكيگي ثم لا يموت معنا دا ثم لا يموت بها نمري دي فی عبر جہنم کی ولا یحیاؤں او نبی جند خوشحالیوی جوندے بھئی خورا خوشحالی جوندے نی سم لا یموت بیابا نمری نی فی عبر جہنم کی ولا یحیاؤں نبی جند خوشحالیوی قد افلح من تذکاؤں پتا کی سرہ کامیاب دے ہوا سوکاؤں قد افلح پتا کی سرہ کامیاب دے منہ سوکاؤں تذکا جدان پاکو دا شرکناو قد افلح من تذکاو دا کیسا کامیاب دے حاسوکاو جدان پاکو دا شرکناو سور فاتر کی دیسی ویدی دو اسم سپارہ سور فاتر آیت اٹھارا ومن تذکا پا انما یتذکا لینام دے ومن تذکا چا جدان پاکو دا شرکنا دا گناناو فَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ نِيَقِنَنَو فَائِدَةَ پاکی د پاره د خپل ځان نو فائدہ پاکی د پاره د خپل ځان نو او سورۃ الاعلی کې څه وایي عادته وایي چې ځان پاک کو د شرک نه ناکامیاب دي قد افلامن تذکاو پدا کی سره کامیاب دی او سوکاو چې ځان پاک کو د شرک نه وذکر اسم ربه او یاد کنم درم فلاو فصلاو نواز اکو اللہ تاو عبادت عبادنی فصلاو نواز اکو اللہ تا تزید من الدنیا بیر وطی دنیا نا بل تو سرون الحیات الدنیا بلکہ قرد ویتا سو جند دنیا والآخرت آخرت چر خیر و بقاو بیتر دے او ہمیشہ دے ان هذا يقينا بيان لفظ بالاولى خلق پس فورم بنو کنه ان هذا يقينا بيان لفظ بالاولى خلق پس فورم بنو کنه صحب ابراهيم و موسى پس فورم ابراهيم عليه السلام قد موسى عليه السلام کنه مسکو نبی اسلام بانگو